Aline Asmoro sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggal no ambi wong liyo pengen riko ngomong dewek biakal biareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali langit bumi iki dadi saksine welas isang yang riko sing ana ujunge isang sing ketiki wong tuwe isen sing bisa restuni langit bumi iki dadi saksine tulus welas isen iki nang jero ati masya saiki sing bisa dadi siji tekno welas iki sampe mati sampai mati sing biakal bisa.